الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، اللهم آمين. سلامی خواهی گورتان لسر بید ایمان دارانی بر ریز و خوشویست. حمد و سپاس و شکر هموی لایق به تویا، هر تو باقی دمینی بازار بازاری تویا، هر کس اطاعت نکا فوتا و رنج رویا. خواهی بریجا لیزم باران رحمت با سرجانی محمد تا قیامت. واین لبر درگا و دروازه منجی رمضان، یک دو روز من ما ول پیش و روزی دوشنبه یکم روزی منجی رمضان. خوای گورا بنصیب من بکات و لمن قبول بکات. بویا باسی پیشوازی کردن لمنگ پیروزه دکین لجر ناو نیشانی چون پیشوازی کین لرمضان. مانجی قدر و بدر و غفران او مانگه که سالانه بیستو تانه و میوانی ایمه مسلمانه و بردوام او میوانه سالی مانجی اگدید او میوانه خوشویسته که مانجی که سالانه ایوه دی بیستن و دزانن که گوره مانگه کانه مانجی قرآنه مانجی بدره مانجی فتحه. یعنی مانگه که اونده گوره که بس با گوره مانجه رمضان که هاولان خواه لیان رازی بی چند مانجه که پیش اوی رمضان بی آوات یان ده خواست که پی بگن و خوشویستی رمضان لدل یان ده چکره ده کرد که آتی که دهات براستی لخزمتی ده بونو پیش واز یان لیده کرد و دعای تواب بونشی او مانگه خفتی هم بوده خواد چون که او مانگه تو پیش وازی لیب که اولی نکه او هر ده و هر در روه جا خوشبختی بو او کسی که لخزمتی ده ده بید براستی. بله ایمان دارانی برغیز و خوشویست بس با گوره او مانگه که شویشی تیای عبادت لو شوده شاکتره لخیری هزار مانگ مانگ یکه که قرآنی تیادا بزیوه مانج یکه گوره مانگه کانه مانج یکه که اوله رحمه سرطه که رحمته وای چند پیویسی من بر رحمتی خواه اوسطه مغفره ناو راسته که لی خوشبونه آی چند پیویسی من بلی خوشبونی خواه خواه لی من خوشبی جاله و گوره ترده بیه چی بیه کتا یکشی عید خون من النار رزگار بونه لآگر وای لعذاب جهنم وای چند گوره ایمه لآگر رزگار من بی او رمضان بهای و دتوانی لآگر رزگارت بیو خدا لخود رازیب کهی و خوالیت خوش بیو رحمتی خواب و خود مسوگر کهی وای چه منگه چی گوره بس با گوره او منگه که جاری چیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سردکود و سر من برکی کسی پلبو سیجار فرموی آمین آمین آمین. هاولان فرمویان قربان و چی بو؟ فرموی و جبریل سی دعای کردو منی جوتم آمین. وای جبریل سلامی خواهی لسر بی دعای بکو پیغمبر جیان صلی الله علیه و سلم آمینی بو بکا نکستا ستا ملوین او دعای جیرای یکلو دعای انا فرموی: من أدرك رمضان فلم يغفر له رغف أنف رجل. وهد واتلوتي بشي بخولا وكدلي لوتشكاو بي شرمزا بي شي كسي كمانج رمضاني بيني وانكا كاريش وانكا خوال خوي رازيكا كاريش وانكا خوالي خوش ببهو رمضان و دل جبريل آوا دعاي كردو من جوتم آمين او بس بو قوري رمضان ايمان داراني برزو خوشويست. بويا امل پیشوازی رمضان چند پیام یک من هیا با همو لایک پیامی کمال رمضان بو پیشوار زی رمضان بو توی هاولاتی بو توی مسلمان بو توی ایماندار اوه که با اخلاص و با تقوا و با توبه و پیشوازی لو مانگه با رزب که چون که هلی چی زیرینه فرصتی چی زور گرنگه سالی پار خلکان یک هبو لگل من لرمزان استاوا لجر گلایا خوا ازانه منو توش ای بینین و پیما پی اگین یان بای ای مسلمان با تقوا و اخلاص با خوا لخزمتی دابا و پیجوازی بکا بخوش حالی و ورغیبت الیک ربی لی ترضا خواه من بوی رغبتم بوی هی بو اوی لیم رازی بی اینا خو نفس دلت چینویا گرمایا برسیم دبی روش دریجا بلام توی ایمان در نترسی وکو هندگ لبرخون کار کن من اما ترز نیا اره من مستوالا امتحانی با کلوری من هیو ببراشو نبینو نتوانینو اما با خوی جوری کل ترز ای با چی بله والا دبی رمزان وام لیب که من دبی زور زور زیرک بمو و تلبیک بم با های زمانی براشو موا غشیش نکم فیل نکم خیانت نکم قوپی نکم دبی رمزان بغیرتم که و هر و ها ما مستاکم لیه درسی با های رمزان و او ما مستاکم پرسیارکان اشکرانکا پرسیارکان نفروشی بزانن او طلبانی که فیل دکن و غش دکن او ما مستاکم خوان خواسته تاکو ترا که و پرسیار دفروشن و اشکرانی دکن هر بزانن سر با چی فکر و بیرو باور یکن اگر براسی بروی بر رمزان بشتیواناکا بوی براسی رمزان هی اونی انسان لیه بترسی زی خوشحالیه والله لوانه بل ما مستعزا خود تو بخل لوداني بلام خودی خوم لسالی هشتا و شوار لسانی و یه دراسات اسلامی که برانبر قاسم محمدی استایل و مزگوتا بزمانی بر رجوع امتحانی کلوری من کردو درزه چی زور باشش من هنه و بای براسی ده به ایمه رجوع بغیرت من که تو لبر سیبر لناو سیاره لتبریده لمالو لبر سیبر لمکتب پانکه ایج دکم و بره ایج دکم ای بو سؤال ها ولان نکی کل فتحی مکه داول غزای بد را که بر روزبون باشه چیان حتی رخصتشیان بو هبو که بر روز نبون خویسش فتوای دراوا بو خالکانک بتعبت که ضعفیان هبی جست ولعشیان ضعیف به فتوای کل کسی گو بو کسی کتر جوازه چون که کسی جستی لعواز به ضعفی هبی او معذوره بلام کسی که بر سؤالی کری و هر بلا ولامن آو مخروره بر روز نبی بوی هول بن زیاتر بر روزبون روزوات علیب کازی یک بی سعیب کی غش نکی فیل نکی املا ولا حرکاتی نابجی نکی هاولان بزمانی بر رجوع لفتحی مکه ولا غزای خیبره چی انده کرد؟ غزای انده کرد بچی؟ بشمشیر چی هم بدسته و بو که بقدلت که عموده چی خوم انده بیله بیانی حتی اواره حالی انده سوران لو گرمایه لو روژه لو صحرایه لو بیابانه لو شاخ رخه یما همون لبر پانکو لبر برده بو اترسی لرمزان او معنی یعنی معنی که ضعیفه یعنی و تا خود بو اماده نکرده بو توی مسلمان برزه کم با اخلاص و تقوه و با توبه و پیشوازی لرمزان بکه و اماده باشی بو بکه لروی ایمانی و لبیرد بی هر او فرموده پیغمبر لبر چاوی صلی اللہ علیه وسلم که فرمویتی من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیه هر کسی بر راستی روزه رمضان بگیر با ایمان و با چاورانی پاداش بید با قناعت و نگله کول خو کرن و چاولی کری با ایمان و با روزه بید غفر له ما تقدم من ذنبه و الى مسجدی خوشا لغناکان رابردی خوش ده بیر خوای گورا انا لو زیاتر چی کمد بی هر اول لبر بی لب چاو بی که تو خوای گورا لیت خوش ده به بهای رمضان و دی مادم و خوای رمضان بی هر زو بی هر زو له خدمت دین اول برچاو بی آماده باشی بکل لعنی ایمانی و آماده باشی بو بکل لعنی روحی و امورگ من تیره ایمان دارن پریتی لشلو برنج بلام روح من برسیه با تقوه با سیقه و متمانه با خوشویستی روح کن من فراغی باید درست بوا دبیل رمضان با تقوه و عبادت خوراش روح من چیه الا بذکر الله تطمئن القلوب ای بذکر یادی خواد لکن آرام دبیه ام همون خوشی درونیه ام همون قلق و رای سر لشوه و سر گردانیه ام همون خفته او براسی دلکان من بر روجو تاعت و عبادت ایم دبی خمانی بو آماده بکین للاعنی روحیه و خمانی بو آماده بکین و هول دن ایمان دارانی بر رزو خوشویست شوگر کرتا هول دن زوب خون سعاد دب خوا یانزب خوا دوانزب خوا خلکانی که علی و لامن لبروی شو کرتا نخوام روژا کابا شو شو کابا روژا ما کاری چی حالا هم لروی تندرستی و دکتر اکان وادلن و هم لهمون رکانی کوا چون که یک ساعت خوی شو بچندین ساعت خوی روژ استفاده هی و جعلنا نومکم سباتا خواده فرمه خوتنا کتنس او یک وار شو دا زور لذتی هی خوی شو ساعت دو ساعت سه ساعت بقدر ده ساعت روژ استفاده هی خوی روژ او تاوینی بو میشگو تامو چیجا بیشگل وش کتو دو سه ساعت خوتی یعنی دو ساعت خوتی دو ای که هر ساعت ولا پرشه و چم که عطا شو نیجده که حتا نانو چه حاضر دبی او دبیتا صلات و تهجد نکر نخوی نخوی بخوا و هل سوا اول دوسه لاو استفاده که بر زکانم انجا سردانکان من در رمضان دا با کم کینوا سردانکان خرج جشن و دوای جشن بو ناو خزمان شوگر کورتو فریانا کوین بو برنامه رمضان من بو شیوه به خومانی بو آماده بکین لبواری جستهی و لبواری ایمانی و لبواری روحی و لهمو بو ارکان جیان دا خومانی بو آماده بکین یعنی براسی او زور زور گرنگا وکو نکته کو لطیفه خوش بو او بو اوی کوا بتعقد نبن من سالی نوت شوار شو قرن ملابم دو سیروش پیش جوی رمضان به مجموعه گستابو الا ناو لبر درگام زگوت باس رمضان ما اندک چون خو من بو آماده کین پیاش پیر منو نای ما رمضان بو خو افیک زور پیاش خس خوش شو صعبت شی بو دوای وای کوت ما چی ما کردو او کاتی برسیتی بو وتی ما مساتو خو حاضر کردو و رمضان من هیچ خیال من بوتم بل یاره والا چی کردو و تم لا هندی برنجم کری و رونم کری و خو حاضر کردو و رمضان دی وتی والا من رمضان بین برنج جالبر اوا يعني انسان بردوام برنامه بودا بن له مبارکان و ام خمان آمده کین بر رمضان بر زن خوش ویستا بل ایمان دارن ما پیام من بو توی حوالاتی بو توی مسلمان انجا پیامش من بو حکومت پیام من بو حکومت اویا ام حکومت خمان زور خوش دوی له مو حکومت گان من زیاتر خوش دوی ل روی پروشی و دلسوزی و پی دلین ایتر بس ل خو هلسا ملت خلصا پی دلیم با آگاور و که که بسه ولزمانی مسخوره چی شوا مسخوره کوتویه تی لچاوروانی معاشا بزایع چو همو عمرم ابی سن من چاور ربم تا موسیه تر ورگرم اما لدلسوزی و پیلین و هر و ها پیام من با راگان نکن اویا راگاندن کاری بر رزو خوش شویست توی بس که مسلمانی رزو حرمتی دینی امیلتا بگره با چی در رمضانه فلیمی سوری بود یعنی فلیمی ازمی بود یعنی دو بلاش کراو با چی در رمضانه اشتی واسه رو سمره دابز یعنی خلق با پل پل تراوی حکر راکا فریای تلفزون کب کبی در ایوش در رمضانه هر جمع دن با تلفزون والا هندی لکنالکن بون با شیطانی مالکن لگر رزو حرمت با چاککن لبر اوه هول بن راجع نکن رز لدینی امی لتا بگرن امی لتا مسلمانه تو هر بی رو باور رکت هبی یعنی حزب کانج دبی وابن آوا آرسته راجع نکام کن یان گوفر و رج نمکان یان کنال کن ریکلامی وادا کن ببونه هات لیمان جر رمضانی پیروز و چشت خانه فلان شون کرایو علیت خوار رمضان منج خوار نیان خواردن ای ما ود یان زمان که دخون ورک من همی در راه همی ورجی هات یعنی بر راستی زور عیبه اما از گالت پیکر دنه يعني رئيس للدين اگر باسي حسابي ما في مروفي في جوية ام ملتي اما سطانواتي مسلماني اما داراني برزو خوش شويز لهند يقبارو رجنامه ايستانو سراو والله ام ملتي كورتاوكو خواهي لميشك دابد كاركاني چهارسر نابد ايتو هل بيرو باور ريكت هي پيروزي خود بيد مشكلة معنية بلان بوش شكاتي بخواه با پیغمبری مندكي رجنامه كان لکات یک دا خو بخوت هم زن روزنامه و گفر دوریان نماوی استا بلام هشتش هندی چند هر وزنانو عبرتی آور نگرتو سوکاتی بدینی ام ملت دکن بای برزانو خوش شویستان را گیندن کارکان دعواتان لیدکین کنالکان شرم لخواب کن ریزی دینی ام ملت بگرن و هر وها پیامش کش من با بازارکان با بازرگانکان با کرنو فروشارکان تو خواه ایوش هول دن شدگران مکن دزانین سعری بازار و قیران و دولار و بلا هول دن حتا بکری هر زانی بین اولاتا و اوی کتور رو جوگری راستقینی نیوشکون راستقینی توشتی هر زان که خلکانی که هیا رمضان با فرصت دگری فرصت طلبه جشن با فرصت دگری بردم بس بر بیر لبر جواندی خوی لکاتو دخل کچی قرزه خلق کچی لقومه خلق کچی دامه و زوره با ایم همو کردی مسلمانین لشهر یکین لولات یکین تخواه با خزمت کاری یکتر بینجا اگر ایم خزمت یکتر نکین ای تو بتمای ام دولتو او دولتو ام لا اولا پیلا نکانی اوان خزمت ممکن دی با ایم بازار رکان من براستی و هر وها اوانش کوا او مطعم چای خانانی که لبازار کراون با پردهشی زور چک بگرنوا اگر برواتان بخواه خوار رازیق خوار رستان بودن یری والله اگر واه نکن والله اگر ریز رمضان نگرن والله اگر عزرتان نبی او براسی کاسبی کشتان حرام دبی دیت خواه لخواه بترسن برزان و خوش شویستان ایتر ایمال کتایی و تارکه منده بپرچه پخشانه پیشوازی لرمزان ده که اینو زارش که پی دلین با امیوان خوشویستا ای رمزان منجی رحمت ای آرام گای جستی شکت خرمانی سالت برکت تو درفتی پاک بونوی با تو بکار لگل خدا آش بونوی مجدی بهش ددی بوی به تقوابه بنده خوابه وال نفسی خوی ترابه هرچن نفسی وکو پشکو گرم دابه هرچن نفسی بله بابه ام پیداله نخیر نابه نخیر نابه مسلمانی راستقینه دبه وابه وقت در برو باور لدل یا چسبابه وای رمضان شغل زاری چی جوانی تو میزوی فتح یارانی ترسو بیمی نیارانی هوارگی چاک کارانی جوانگی تو بکارانی استاش هر وکو جارانی سفر و خوانی دولمند و هجارانی دسافر مو ایمان جنور وقت پزیشکانی بیس نور خود بنوینه لخوی قول هلمان سینه توزی گناه دای پوشیوین بیت چینه پشکوی ایمان خوال میشی لینشتی و ویگشینه بمشت آوی زمزمت تینویتی روح من بشچینه لسر تقوی را من بینه لسر تقوی را من بینه لکتایی دا بلن يا ربي خوايا برحمي خوت رحم بكي بملتا كلولا كزولا شرولا يا ربي خوايا داري خير مالك كيوا خوايا رمضان بمنسيب كي خوايا نيجو روجو تاعات وترايح مالك قبول كي يا ربي خوايا لقناها كاني خو ما خوش بي لقناها دايكو باوك ما خوش بي يا ربي خوايا ما انجي رمضان بالرحمت وبخوشي بسر ما انداتي بره خوايا دوايا يوش خير وخوشي وهرزاني وآوداني بدوا دابي خوايا ام كردستان من آشتی و آودانی و امن و امانی بردوام به یا رب العالمین یا ربی خواه برحم خود رحم ما پی بکی خواه اوانی نخوشیان هیا خواه شفاهم ببنیری بطایبتی اوانی دوای دعای شفاهم کردو یا شفی رحمیان پی بکی شفاهم ببنیری صبریان بیتی یا رب العالمین اوانی منالی یعنی منالیان بیتی خواه اوی منالی هی با صالح کی اوی چیشه هیلن و خیزانو کن خواه شیطان دبریان بریه داری یا ربی خواه عاقبتی همو لیک من بخیر بجری خواه رمضان من لی پیروز کی خواه رمضان من لی قبول کی خواه ایمان من بهیس کی خواه لش من ساخ کی بو اوی لخزمتی رمضان دابین استغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.